Artene, desimene, morte. Axtane aidante, kalime norte. Aldaris, xanti, poente, khali. Juvertouvo, xandi, alhane, báni. Eudoxus přimhouřil takřka labužnicky oči, jak si vychutnával ten rytmus. Tu skrytou moc. Khalinasa bartenesa mixen iltubé. Andalinexa bestane axa, lienomallen. Vzduch v mučírně nepatrně zhoustl. Nikdo si toho nevšiml. Askertene khali verto, askertene koni kento. Eudoxovi oči se prudce otevřely, jak mučírnou zavanul první nezemský záchvěv čehosi. Jak mu došlo, že tentokrát jenom nediktuji. Že tentokrát do těch slov vkládám vlastní vůli. Alhambe kendexanti, axente báni man. Aridana sáhla po odloženém pohrabáči. Čas se najednou pohyboval strašně pomalu. Vnímal jsem, jak žena vyrazila s úmyslem utnout můj hlas. Viděl jsem, jak Eudoxova tvář dostala zcela jiný výraz. Díval jsem se, jak Almary stojí a nic nechápou. Díval jsem se a recitoval podivná, neznámá slova. Slova, která tuhle místnost promění ve vnitřek hvězdy. Axantee, xandaa, vertouvo. Aridana dokončila druhý krok, pohrabáč prudce zasvištěl vzduchem. Eudoxus stál na místě, náhle neschopen nějaké akce. Almary pořád jen zírali. Ty nezemské víry už byly takřka viditelné. Uprostřed místnosti se zalesklo cosi maličkého, jako by se tam náhle zhmotnilo zrnko písku ozářené sluncem. Ještě chviličku a hustota hmoty toho zrnka dosáhne limitní hodnoty. Pak už to půjde samo. Aleba ne, khani, khalaba. Aridana to nestihla. Pohrabáč dopadl 2 milimetry vedle mé hlavy jen zlomek sekundy poté, co jsem dokončil kouzlo. Hmota uprostřed místnosti zazářila prudkým jasem. Všechno na chvíli vypadalo jako fotografický negativ. Čas se zastavil v jediném nekončícím okamžiku. Pak se staly současně 2 věci. Ta hmota zazářila ještě jasněji. A Eudoxus se usmál. Třeštil jsem oči na ten jeho úsměv a nechápal vůbec nic. To zrnko mělo v jediném okamžiku nabít nepředstavitelného násobku své hmotnosti, tou strašlivou tíhou zdeformovat časoprostor a nasát do sebe obsah mučírny i s dobrou polovinou pohoří. Místo toho se ozvalo zasyčení, podlaha se zachvěla, prudce se ochladilo a zrníčko jednoduše zmizelo, jako by tu nikdy nebylo. Nechápal jsem to, vůbec jsem tomu nerozuměl. Ale to zklamání mě málem zabilo. Chybělo jen tak málo a mohl být konec. Už žádná bolest, už žádné skřeky nevinného děcka. Jen smrt a po ní klid. Aspoň pro Simonu. No tak, příteli, no tak, bavil se Eudoxus. Já ti snad vážně uvěřím, že jsi přišel o veškerou paměť. To mi chceš vážně namluvit, že jsi nevěděl tak elementární věc, jako že na posvěceném kříži se ti nikdy nemůže povést ani to nejjednodušší zaklínadlo. Že z veškeré magie zůstane na nejvýš jen efektní podívaná bez sebemenší stopy skutečné moci. Z knih, které vlastním, jsem nabyl dojmu, že tohle ses musel dozvědět dřív, než si vůbec uměl mluvit. Co vás vůbec dneska v tom pekle učí? Co pak si myslíš, že bych s tebou zacházel takhle, kdybych si nebyl jistý, že mi nemůžeš ublížit? Skutečně, Astarote, já snad vážně uvěřím, že to nejsi ty. Nebo spíš uvěřím tomu, že jsi ten nejlepší herec pod sluncem. Vždyť si vylekal i mou drahou přítelkyni. Bravo! A Eudoxus mi následujících 5 minut procítěně tleskal. Na děkovačky jsem nijak neměl náladu. Zvlášť poté ne, co mi Aridana umístila pod bosá chodidla oblíbené svíčky v kalíšcích. Prý taková malá odměna za patetický pokus o vzpouru. Simona je pochopitelně dostala taky. Otevřený oheň na holé kůži se dá s úspěchem srovnávat s dotykem žhavého železa. Není to sice úplně stejné, ale co do intenzity bolesti se oheň železu vyrovná. Aspoň prvních pár sekund. Pak se podkožní tuk zahřeje na teplotu varu, spáleného místa začne vystřelovat nepřetržitý proud agonie, kůže se pálí, černá, bublá. A děsně smrdí. Po dalších několika sekundách je agonie už opravdu k zešílení. Spálené kůže začíná pomalu odkapávat škvířící se tuk. Je to podobné, jako když se opéká buřt nad ohněm. Tedy asi na pohled i na poslech. Já ječel tak, že jsem kapky dopadající do kalíšku prostě neměl šanci slyšet a tak mi k porovnávání zbýval jen ten poslední smysl. Čich, vlastní nohy pálené zaživa smrdí podstatně hůř než jakákoliv uzenina. Dokonce i dívčí nohy pálené zaživa smrdí podstatně hůř než jakákoliv uzenina. Na bolesti je jedna věc dobrá. Rozšiřuje hranice víry. Před pouhými několika minutami jsem si nedokázal představit, že bych mohl přežít to, co jsem právě prožíval. Že bych vůbec mohl vydržet působení neměnného plamínku na holé kůži, že bych mohl cítit, jak se mi maso škvaří a že bych to mohl přežít. Teď jsem řval jako blázen, mysl se mi zatemňovala, celé zdevastované tělo se mi svílo v křečích, jak jen pouta dovolovala, ale stejně jsem zůstával při vědomí, stejně se mi mysl nezhroutila. Jistě Aridanino řádění z pohrabáči bylo příšerné. Poznal jsem při něm takové hranice agonie, jaké jsem si předtím ani nedokázal představit. Jenže i to nejdelší pálení trvalo jen tak dlouho, dokud ocel nevychladla. Pak přišel oddech. Byť krátký, přece tady byl. Jenže tenhle plamínek nehasne, nechladne, nestrácí se. Tuk kapajícími z nohou ho jen přiživuje. Hliněné kalíšky jsou ďábelský vynález. Simona ztratila před několika chvilkami vědomí. Závidím jí. Strašlivě jí závidím. Oheň pálí, spaluje. Pořád stejně silně, pořád na stejném místě. Místnost je plná kouře. Nejen toho z mého masa, ale i toho z listí. Vybavuju si takové věci, že mám chuť řvát hrůzou, ale na to teď nemám sílu. Vždyť já nemám sílu ani na to, abych řval normálně bolestí. Místo hlasivek mám jakási popraskaná vlákna. Boží nenávist snad už ani nevnímám. Nevnímám ani chybějící maso na žebrech. Jen ten plamínek, představy a nekončící agonii. Dost? Už to nevydržím ani minutu. Ani sekundu. Dost pro Boha živého, dost. Ale vydržel jsem to. Celou noc. Až do snídaně. Nejsem si jistý, v kolik hodin je Eudoxus zvyklý snídat. Možná v 8. Jestli ano, pak jsem já přišel asi tak kolem 6. na to, že bolest je vlastně jenom pocit. Nijak obyčejný, to vážně ne, ale pořád jenom pocit. Intenzivní, sladký, přímo nádherný. S bolestí se to musí umět. Nesmíte s ní bojovat, není dobré ji potlačovat, zavírat do imaginárních šuplíčků, schovávat se za nějaké meditativní techniky. To není k ničemu. Funguje to jenom u docela slabých bolestí. Jako když vám třeba při plném vědomí dělají resekci žaludku. Ale agonie, ta královna bolesti, to je něco docela jiného. Tu musíte přijmout za svou. Ponořit se do ní, skutečně ji pocítit. Zjistit, co jsem zjistil já. Že bolest je ve své podstatě sladká, neodolatelná, nepředstavitelně podmanivá. Je jako droga, dokáže přinést euforii, dokáže vyzdvihnout ducha do nepředstavitelných výšin. Je to nádherné, cítit bolest, je to očistné, je to krásné. Jen jedna věc mi kazila požitek z plamínku svíčky. Ten zatracený, proklatý, odporný kříž. Nemůžu se oddávat libým pocitům tak, jak bych chtěl. Když si začnu jen trochu užívat, bolest z kříže vycení zuby a pustí se do mě o mnoho silněji. Je to s podivem, ale na tenhle druh bolesti můj nově objevený postup neplatí. Tu nedokážu přijmout. Je cizí, nepřátelská, nechce se přitulit. Nechce být mou. Chce jen ubližovat, svině. No a pak, odhadem asi o 7:30, ještě ke všemu došel vosk i tuk z mých nohou. Dost mě to nasralo. Tak jak pak ses vyspal, fešáku? Otázala se mě Lady Aridana, jen strčila nos do dveří. Hans a Gruber nesli speciální mučicí nástroje. Pytel uhlí, obyčejnou litinovou pánvičku, flašku olivového oleje a pár kleští. Dneska vlastně budou ta vejce a páreček. Už se docela těším. Ta bolest z popálených nohou už je taková nanicovatá. Obehraná. Prostě už ji znám. Vyhasly ti svíčky, ty amatérko, pohrdavě jsem se podíval Aridaně zpříma do očí. Čekal jsem, že v nich zahlédnu zaplápolání toho zeleného plamínku a taky jsem tajně doufal, že v ní vyvolám touhu po malé, zlomyslné pomstě. Aridana místo toho zbledla, udělala dva kroky nazpět a ztracenou rovnováhu našla teprve poté, co ji Hansi zlehka podepřel. Jsi si jistý tou svou magií, drahý. Obrátila se na Eudoxe. Ten se znepokojeně netvářil, tomu obličej jen svítil radostí. Jakoby ho moc mého pohledu přesvědčovala o tom, že jsem opravdu démon. Moje výdrž včera odpoledne ho asi tak trochu nalomila. Ale jistě, drahá, nemusíš se bát. Náš přítel jen maloučko poodhalil svou skutečnou podstatu. Buď si jistá, že obyčejný pohled ti nemůže ublížit. Ne, když je náš přítel na kříži. Aridana sice nevypadala nijak zvlášť přesvědčeně, ale ztracenou sebedůvěru přeci jen našla. Přesto jsem zaznamenal, že se jí ruce poněkud třesou, jak mi rozepínala zip u kalhot. Ale možná je v těchhle těch intimních věcech jen neskušená. H.M. Ozval se nečekaně Eudoxus, když jsem měl kalhoty u kotníků. Gruber zatím nalil na malou pánvičku něco oleje a teď se zabýval rozděláváním ohně. Ano. Zdvihla Aridana obočí. Jen mě napadlo, že dnes by ses mohla soustředit spíše na přítelkyni našeho milého démona. Nejsem z toho příliš moudrý, ale nelíbí se mi, že náš Astaroth najednou přiznává, že lidská bolest je pro něj potěšením, když včera tak procítěně předstíral, jak ve skutečnosti trpí. Pamatuj, má drahá. Když ti démon zjeví pravdu, dělá to jen proto, že má nějaké eso v rukávu. Proč ne, pokrčila Aridana rameny. Ta holčička má v sobě také něco sladkého. A u ní jsem si alespoň jistá, že moje umění cítí přesně tak, jak jsem na to zvyklá. Přísahám, Eudoxy. Ať už jí uděláš cokoliv, vrátím ti to stokrát, zavrčel jsem z kříže. Mé hlasivky jsou pořád v dezolátním stavu, tak jsem spíš šeptal, než že bych normálně mluvil. Ne, že by to v tomhle případě vadilo. Z dojmu mého hlasu se trochu přikrčily i obě Almary. Copak to nechápeš, Astarothe? Přistoupil ke mně na 2 metry Eudoxus. Pohyboval se opatrně, jako by ve vzduchu větřil nějaký podraz. Vyvolal jsem tě z pekel. Dal jsem ti možnost užívat si na tomto krásném světě. Copak nechápeš, že za to chci dostat něco na oplátku? Svým vyvoláváním jsem s tebou uzavřel dohodu stvrzenou krví. Proč něco takového nechceš respektovat? Proč mě nutíš, abych s tebou zacházel takto? Chceš si se mnou jenom hrát, užíváš si ve skutečnosti rozkoše, jaké bys jinde nenašel. Paseš se na mém zmatku. Co cítíš ve skutečnosti, Astarothe? Co? Podíval jsem se Eudoxovi do očí a spatřil tam zmatek. Moře zmatku. Ten blázen si pořád myslí, že mu lžu. Pořád věří všemu, co mi právě řekl. Snažil jsem se ho v uplynulých hodinách přesvědčit, přísahal jsem na všechny svaté a na jeho jistotě to nezanechalo jedinou stopu. V té chvíli mi došlo, že veškerá slova jsou marná. Nemám ti co říct, ty blázne, pohrdavě jsem zavrčel. Eudoxův zmatek jen narostl. Simonin křik se rozlehl mučírnou. Zapůsobilo to jako vkusná tečka za mou větou. Lady Aridana se na mě včera nejspíš jen rozcvičovala. To, co dneska předváděla na ubohé Simoně, překonávalo i moji představivost. Dívka sebou na skrvaveném dřevěném jehlanu házela, kolem roubíku jí tekly sliny proudem a Eudoxus musel každou půlhodinu zasahovat se svou léčivou magií. Bolest sama o sobě může taky zabít. Když je jí moc. Když je jí podstatně víc, než kolik jí dokáže vytvořit mnoho hodin plápolající plamínek svíčky. Teď jí moc bylo. Strašně moc. Po počátečním cvičení s vařícím olejem, doutnajícími uhlíky a oblíbeným pohrabáčem přešla Aridana ke značně hanebné taktice. Nechala si přinést docela obyčejný jídelní příbor a přímo před mýma očima jim začala nebohé Simoně amputovat jeden prstík u nohy za druhým. Eudoxus mi před tímhle asi 10 minut kladl na srdce, abych se na svou mlčenlivost vykašlal, že poškozené lidské tělo se dá spravit, ale jakmile z něj začne drasticky ubývat, je konec. Tvá přítelkyně stráví zbytek života jako troska a starothe. Nebude mít ruce, nohy, budou jí chybět některé orgány, které činí život příjemnějším a buď si jistý, že je bude postrádat. Jestli mi neprozradíš, co chci vědět, vynaložím nemalé finanční částky na to, aby se ta dívka dožila opravdu požehnaného věku. Že bude trpět každou minutu, ti jistě nemusím připomínat. No tak, Astarothe, vím, že ti na ní záleží. Opravdu tohle dopustíš, tak ty víš, že mi na ní záleží. Zasyčel jsem mu do obličeje. A tím jsi si úplně jistý, viď? Stejně jako tím, že mi vadí bolest. Eudoxův zmatek zase o něco povyrostl. Ne, nemyslete si. Simona mi opravdu není lhostejná. Až se odtud dostanu, udělám za každý šrám na jejím těle Eudoxovi takové věci, ze kterých bude mít i Arida na noční můry až do konce života. Ale pokud ten hajzl uvěří, že se jejím utrpením ve skutečnosti bavím, může jí to dost bolesti ušetřit. Pokud mi na to tedy skočí, neskočil. Jen se mi podezřívavě podíval do očí, pokrčil rameny a pokynul té sadistické mrše, aby se pustila do díla. Jídelní příbor se v jejich rukou přímo rozespíval. Během následujících hodin se ten plamen nenávisti, vzteku a šílenství v mé duši rozhořel do podoby mohutné vatry. Eudoxus je ve tváři bledý, nejistota jim cloumá. Aridana nevnímá okolní svět, jak je ponořena do svého umění. Pyžlá nožem, vidličkou páčí klouby z jamek. Simoně v očích plápolá to nejčistší šílenství, jaké si dokážu představit. Chvíle mi do roubíku křičí, chvíle mi se směje. Alespoň já mám takový pocit. Hansi a Gruber se museli před 2 hodinami omluvit. Poté, co chvíli svorně zvraceli do ohniště. Řekl bych, že jim Eudoxus docela závidí. Asi tak ve 3 odpoledne odložila Lady Arida na příbor. Po její levé ruce se válejí menší i větší kousky zakrvaveného masa. Odhadem je jich asi tak 5 kilo. 5 kilo lidských tkání, o které je Simona lehčí. V mučírně je zase docela nedýchatelno, Eudoxovi začaly ubývat magické síly, takže si Aridana musela začít pomáhat vypalováním Simoniných ran. Jinak by jí chudák holka snad umřela na vykrvácení. Když se rozpálené železo poprvé dotklo pahýlu po uřezaném prstu, vmísil se do Simonina šíleného smíchu nový prvek. Nedokážu ho popsat, ale poslouchat ten zvuk bylo něco úděsného. Bylo to skoro horší, než první dotek žhavého železa na mém těle. Včera myslím. Když jsem ještě vnímal jako člověk. Skončila si, drahá. Zeptal se Eudoxus s nepředstíranou nadějí v hlase. Aridana se na něj podívala jako na duševně nemocného a pak ledovým hlasem odvětila, jistě že ne. Jen necítím ruce, takže bych na chvíli změnila metodiku, pokud ti to nevadí. Kde vůbec jsou ty tvé gorily? Copak nikdy neslyšeli ječet holku? A ta nelidská bestie se vlastní poznámce pronikavě zasmála. Zřejmě ne, odvětil Eudoxus. Abych řekl pravdu, na mě samotného už je to trochu moc. Navíc si jsem skoro jistý, že to na našeho přítele vůbec nemá ten vliv, v jaký jsem doufal. Vadilo by ti příliš, má drahá, kdyby z toho pro dnešek nechala. Aridanin pohled stvrdl ještě víc. Vypadala teď jako od krve umazaná holčička, které někdo bere polámanou, napůl vykuchanou žábu, s níž je přece tolik legrace. Takové holčičky bývají nebezpečné, velice nebezpečné. Takové holčičky se hrozně rády mstí. Dobře, drahý, ať je po tvém. Vyzkouším ještě jednu takovou neškodnou věcičku a jestli se tvůj přítel ani pak neumoudří, nechám toho. Souhlasíš? Jistě, usmál se Eudoxus strojeně. Aridana mu vrátila neméně nepřesvědčivý úsměv. Pak odkud si vylovila malou lahvičku a štěteček. Eudoxus i já jsme se zatvářili stejně nechápavě. Simona je na jakoukoliv jemnější mimiku poněkud málo při smyslech. Aridaně zasvítil zelený plamínek v očích. Pomalu zakroužila nažloutlou tekutinou v lahvičce, opatrně do ní ponořila konec umělohmotného štětečku a pak jim pomalu, smyslně přejela Simoně po očních víčcích. Jemná, citlivá kůže začala nehezky syčet. Já začal řvát. Výhrušky, prosby, zase výhrušky. Aridana se jen usmívala, Eudoxus se od celé scény znechuceně ano, už skutečně znechuceně, odvrátil a Simona ječela, ječela a ječela. Lady si ničeho z toho nevšímala a tím svým štětečkem postupně natřela celý Simonin obličej kyselinou. Jako poslední si nechala oči. Ne víčka. Přímo oči. Simona překousla kvalitní gumovou kuličku roubíku a do uší všech přítomných se zaryl nelidský, nesnesitelný ryk. Něco takového znám. Něco takového jsem slýchal mnoho let. Stovek let. Tisíců. Vzpomněl jsem si. Vzpomněl jsem si na všechno.